Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 10 sierpnia, jest 23. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. To ma być największa defilada ostatnich lat. Wojsko szykuje się do piątkowych obchodów. Pokój tylko z udziałem Ukrainy, mówią europejscy liderzy przed spotkaniem Trump-Putin. 1 300 000 euro przyniosła aukcja Pride of Poland. W Janowie Podlaskim sprzedano 13 z 15 koni. Wojsko jest gotowe do największej w historii parady z okazji jego święta, zapowiada wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON-u uczestniczył w próbie przed defiladą zaplanowaną na piątek. To nie jest tylko pamięć historyczna, ale to jest też wyznacznik przyszłości, bo zagrożenie wciąż idzie z tej samej strony, bo metody i strategia, czy to było imperium, czy to był Związek Radziecki, czy jest Federacja Rosyjska, są takie same, zawsze działają przeciwko naszej cywilizacji, przeciwko naszym wartościom, przeciwko nam, przeciwko Polsce i naszym sojusznikom, więc tym bardziej warto pokazać naszą siłę, odporność i wspólnotę społeczną. Minister dodał, że w piątek zobaczymy największą defiladę ostatnich lat. Będzie się ona odbywała równolegle w Warszawie i na Helu, gdzie swoje umiejętności pokaże marynarka wojenna. Droga do pokoju nie może być uzgadniana bez Ukrainy, oświadczyli europejscy liderzy przed spotkaniem Trump-Putin. Przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Niemiec, Polski i Finlandii wydali oświadczenie, w którym poparli wysiłki dyplomatyczne prezydenta USA na rzecz zakończenia wojny. Trump i Putin mają się spotkać w najbliższy piątek na Alasce. Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz uważa, że do trwałego, sprawiedliwego pokoju może dojść tylko wtedy, kiedy w rozmowach będzie brała udział delegacja ukraińska z prezydentem Zełenskim na czele. W moim przekonaniu jedyny pokój, czy rozejm, czy zawieszenie broni, które ma szansę przetrwać, to takie, które będzie po prostu sprawiedliwym rozwiązaniem tej sytuacji. Ja rozumiem, że są duże szanse na to, aby doprowadzić do pewnego rodzaju wstrzymania działań zbrojnych, natomiast bez zmiany zasadniczej postawy Federacji Rosyjskiej, która odpowiada wprost za ten atak, w ramach swojej agresywnej polityki, bez zasadniczej zmiany ja nie uważam, że taki pokój może być długotrwały. Stany Zjednoczone szykują rozmowy Zełenski-Putin, ale nie dojdzie do nich przed spotkaniem na Alasce, informuje wiceprezydent USA J.D. Vance. Były wykładowca wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku podejrzewany o współpracę z rosyjskim funduszem. O sprawie informuje Kurier Wileński. Chodzi o zatrudnionego w wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku mieszkającego na Litwie adwokata Ryszarda Burdę. Jak informuje Kurier Wileński, dziennikarskie śledztwo wykazało, że wykładowca miał otrzymywać pieniądze od kremlowskiego Funduszu Wsparcia i Ochrony Praw Rodaków Mieszkających za Granicą, który od 3 lat znajduje się na unijnej liście sankcyjnej. To fundusz powołany w 2011 roku przez ówczesnego prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa. Jak pisze Kurier Wileński, za pieniądze z funduszu adwokat i litewski Polak Ryszard Burda m.in. bronił oficera FSB, a od 2018 roku za swoją pracę na rzecz Rosjan miał otrzymać 60 tysięcy euro. Po publikacjach litewskiej gazety do sprawy odniósł się rektor Uniwersytetu w Białymstoku profesor Mariusz Popławski. Jak powiedział Polskiemu Radiu Białystok, podejrzewany o współpracę z rosyjskimi służbami mieszkający na Litwie polski adwokat nie jest już pracownikiem wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku. Adwokat miał sam złożyć wymówienie. Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok. Opanowany pożar na południu Francji. Nadal trwa operacja do gaszenia. Ogień pojawił się we wtorek w departamencie UD. Strawił około 13 tysięcy hektarów. W pożarze zginęła jedna osoba, jedna jest ciężko poparzona. Poszkodowanych zostało 19 strażaków. Spłonęło 36 domów, 54 samochody, winnice i rozległe sosnowe lasy. Jutro we Francji są prognozowane rekordowe upały. Na południu ma być 40 stopni Celsjusza. 12 departamentów objęto czerwonym alertem pogodowym. Sprzedano 13 z 15 wystawionych koni, poszły w sumie za 1 300 000 euro. Najwyższą cenę na aukcji Pride of Poland w stadninie w Janowie Podlaskim kupiec zaoferował za klacza Delita 430 tysięcy euro. Dni konia arabskiego w Janowie zakończy jutro letnia aukcja, podczas której będzie prezentowanych 28 koni. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W poniedziałek pogodnie, tylko na Suwalszczyźnie może się chmurzyć i przelotnie padać. Będzie od 22 stopni na północy do 25 na południu i południowym zachodzie. Nad morzem od 19 do 21 stopni. Autopromocja. Tylko w Trójce uprawiamy wielkie głaskanie. Od zawsze mam kota, dzięki pani pokochałam też psy. O, dziękuję. Bardzo za pani audycję dziękuję. Wszystko z pasji i miłości do zwierząt. Aneta Awtoniuk podpowiada, jak zrozumieć i dbać o dobrostan kotów i psów. Wszystko jedno, czy to będzie pies, czy to będzie kot, przekierowuje swoją frustrację na obiekt, który ma pod łapą. Polecamy Wielkie Głaskanie w każdą sobotę między 10 a 11. Tylko w Trójce. Aneta Awtoniuk przy mikrofonie. Także na stronie i w serwisach streamingowych. Dobry nastrój, sobotni, przedpołudniowy, może być? Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze raz Państwa witam, Dariusz Bugalski. Dzisiaj, jak już wiecie, może słuchacie nadal, a jeśli ktoś nie wie, no to się właśnie dowiaduje, że jeszcze przez kilkadziesiąt minut świętujemy coś bardzo ważnego, bardzo ładnego. Dzień Przewodnika i Ratownika Górskiego. No i właśnie z tej okazji to taka inspiracja. Chciałbym z Państwem o tym porozmawiać. Może niekoniecznie o górach, w sensie tam dosłownym takim, chociaż też, bardzo proszę, ale w takim sensie metaforycznym. Górska wyprawa, którą jest nasze życie. Góry, doliny, górki, dołki przecież, prawda? No to właśnie o tym i o takich ludziach, którzy są naszymi przewodnikami, a może ratownikami właśnie w tej naszej życiowej czasami przeprawie, nawet nie tyle wyprawie. To ja zapraszam 2273 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Linia nocna. I te piosenki, które dzisiaj nam towarzyszą, to są takie górskie piosenki, ale raczej takie o przesłaniu, no nie wiem, metaforycznym, symbolicznym. Led Zeppelin teraz. Bye. No, na rozruszanie Led Zeppelin. Wspaniała piosenka. To kto teraz? Pan Arkady, dobry wieczór. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan ma włączone radio, panie Arkady. Panie Arkady, momencik, żeby nam się rozmawiało lepiej, to proszę to radio wyłączyć swoje. Dobrze, już. Cudnie. Dziękuję. Proszę swoje kończyny dolne. Odchodzę i wyciszam. Ojej, co za ulga. Dziękuję bardzo. Ale to też, jak aktor powiedział, wspaniała piosenka. No, wspaniała, absolutnie. I ten właśnie dźwięk. Ale kolegi mnie się, bo tak sobie myślę o tym właśnie, o tym ratownictwie, bo tak nie tylko żeglówcy, ale... Tak. Holender, to przecież to są ci, którzy ratują nas, tych ludzi z dolin. Takich sobie wspominam dobrze ludzi. Niestety mam jakieś zaburzenia, sam w sobie odnalazłem dosyć późno i o nich, no to też nie na antenie o nim nie mówić, bo to każdy z nas może sobie gdzieś tam krępować, ale powiedzmy sobie, że są ludzie, którzy nas ratują. Oni też są tymi ratownikami. Oni też są tymi, którzy stają na wysokościach. Już tak celans, no ale mówimy nie tylko o górach, które są przed nami, ale które są w nas, obok nas, etc. Doktorze, to jest po prostu życie. No, my gdzieś rozumiem, że temat jest fajnie wywołany, bo wiem, że on miał nie dotyczyć tylko gór. My sprowadzamy do tego, że coś jest przed nami, coś jest wysoko, coś jest nisko. To są góry, to są doliny. No ale w nas takie coś jest. No na pewno, pewnie, że tak. Proszę od siebie coś powiedzieć, bo wiem, że redaktor przytakuje tylko... Nie tylko przytakuje, sporo powiedziałem od siebie. Wie pan co, dobrze, ja obiecuję, że jeszcze coś od siebie powiem i zaraz też pozbieram myśli, ale najpierw chciałbym jeszcze... Dobrze, to pozdrawiam panie Arkady, dziękuję serdecznie. Bo chciałbym pokazać jeszcze takie konteksty różne, które mogą jeszcze nas poprowadzić. No ja mam taką jedną z moich ulubionych książek, to może będzie od siebie trochę, a potem jeszcze będzie więcej ode mnie. Taka książka Kod Duszy. Bardzo ciekawa książka o inspiracji życiowej, o takim podążaniu własnym szlakiem życiowym, ale tutaj jest jeszcze coś takiego w postaci takiego przewodnika wewnętrznego, tak bym powiedział. Daimonion to się nazywa u Greków starożytnych. Takie coś, taki głos, który nam mówi idź tą drogą, albo nie idź tą drogą. Daje nam znaki, bardzo tajemnicze czasami. Nie mówi wprost tego. Mówi też, są też jego sojusznicy i właśnie tymi sojusznikami są ci przewodnicy nasi życiowi, mentorzy, może nauczyciele na przykład. I teraz taki fragment bardzo, który do mnie przemówił i sobie go tutaj przygotowałem dziś na dziś. W 1831 roku miała wyruszyć w świat jedna z tych cudownych, staromodnych ekspedycji naukowych. Dyrektor szkoły i nauczyciel botaniki, niejaki John Henslow, zaproponował, by wziął w niej udział jako przyrodnik jeden z jego byłych uczniów. Ów kandydat miał wówczas 22 lata. Wcześniej w szkole niczym się właściwie nie wyróżniał, był beznadziejny z matematyki, choć z wielkim zapałem kolekcjonował okazy chrząszczy. Był typowym młodym człowiekiem ze swojej klasy społecznej. Interesowały go polowania i strzelectwo. Razem z przyjaciółmi założył Glutton Club, czyli klub żarłoka. Przygotowywał się do wstąpienia na drogę kariery duchownego anglikańskiego. Miał, jakbyśmy to dziś powiedzieli, typowy kompleks rodziny. Delikatną matkę i dominującego, ważącego prawie 150 kilo ojca. Jednak Henslow dostrzegł w nim coś wyjątkowego i uparł się przy tym, by... No i teraz tutaj będzie chyba rozwiązanie zagadki, chociaż nazwisko nie padnie, na końcu padnie. Uparł się przy tym, by organizatorzy wyprawy na statku, no tu chyba się wyjaśnia, HMS Beagle, mimo wszystko zabrali ze sobą również jego byłego ucznia. Kogo? Charlesa Darwina. O właśnie. Czy państwo mieli takie przeżycia, taką osobę, takiego kogoś? Pan Arkady mówił o ratownikach. A to jest raczej chyba taki ktoś, kto popycha ku szczytowi. Taki przewodnik mówi, idź tam, tam jest twój szczyt, idź tam. Niezależnie od tego, czy to jest podróż morska, czy to jest cokolwiek, właściwie wszystko jedno. To jest właśnie to. No właśnie. No jeszcze ode mnie mogę dodać, że od ciebie mogę dodać to, że mówiłem też o artystach, mówiliśmy o artystach, którzy mogą ratować, teraz z tej drugiej strony, że z takim artystą moim, ważnym dla mnie, który mnie wyciągnął ten razy z naprawdę głębokich dołków, z bagna czasami nawet bym powiedział może, to jest ten właśnie artysta. I ten artysta się nazywa Van Morrison. Ja z ogromną wdzięcznością wracam do jego piosenek. Mam wszystkie jego płyty z wdzięczności kupiłem. Niektóre nie są najlepsze, ale niektóre są wielkie. No a ta ostatnia jest, no może niewielka, ale jest znakomita. Otwierają właśnie ta piosenka. Ze wspaniałego filmu Belfast, no i tutaj no, radość w niej taka wielka, prawda? To chyba jest to, co mnie ratowało. No i teraz, dobrze, ten mail, tak, bo to się zmarnuje, no nie może tak być. Pani Adriana napisała już dawno, z Wałbrzycha, no też góry przecież. I to jest taki dość długi mail, opowieść o planowaniu i o tym, że to był sens życia właśnie pani Adriana, jak to zrozumiałem. Kalendarz, notatki, cele i tak dalej, spisane, przewidziane, kontrolowane. Już teraz cytuję. Życie bez planu wydawało mi się chaosem, a chaos był moim największym wrogiem. I teraz o ojcu. Mój ojciec zwykł powtarzać. Nie da się przewidzieć życia, ale można się nauczyć w nim nie tonąć. Wtedy się tylko uśmiechałam. Uważałem, że to jest jego sposób na usprawiedliwienie własnego braku organizacji. Był marzycielem, ja realistką. Tak mi się przynajmniej wydawało. I nagle zaczyna się wszystko sypać. Zostałam zwolniona z pracy, którą uważałam za tę na zawsze. Miałam plan 5-letni, a tu nagle koniec, bez ostrzeżenia. No i ten kalendarz, te notatki, cele i tak dalej, wszystko straciło sens. Dni przestały mieć strukturę, ja poczułam się, jakbym dryfowała po oceanie. Próbowałam się pozbierać, uporządkować rzeczywistość, ale to nie działało. Czułam się wypalona, zagubiona, bez kontroli. Co najgorsze. Pewnego dnia, zupełnie przypadkiem, trafiłam na stary zeszyt taty. Pisał w nim, odkąd pamiętam, ale nigdy nie pozwalał mi go czytać. Teraz po jego śmierci zostawił go dla mnie z dopiskiem dla mojej córki, gdy będzie gotowa. Otworzyłam go drżącymi rękami. To nie był dziennik, to był jego przewodnik życia. Myśli, refleksji, cytaty, proste zasady. Nie było tam wielkich planów ani sztywnych celów, tylko pytania typu, czy dziś zrobiłem coś dobrego? Czy potrafiłem powiedzieć nie wiem bez wstydu? Poczułam, jak coś we mnie mięknie. Zaczęłam czytać po jednej stronie dziennie i powoli, dzień po dniu, budowałam swój własny przewodnik życia. Nie ten, który się opiera na terminach i tabelkach, ale ten, który daje przestrzeń na porażki, zmiany i ciszę. Nie przestałam planować całkowicie. Nadal lubię wiedzieć, co mnie czeka jutro, ale przestałam traktować życie jak projekt. Zaczęłam je traktować jak podróż, w której czasem trzeba się zgubić, żeby znaleźć nową drogę. No właśnie tak. Pani Adriano, bardzo dziękuję, pozdrawiam najserdeczniej. No, przewodnik w dwojakim sensie, prawda? Jeszcze ten dziennik jest tutaj bohaterem, powiedzmy. No to co? Przewodnik, ratownik, mentor, mistrz, nie wiem, mistrzyni. No taka osoba jakaś ważna, która jakoś może... Może potem sobie zdaliśmy sprawę, że to ona jest taką ważną osobą. Potem dotarło po jakimś czasie, ale te słowa prowadzą. Może nawet to są jakieś takie słowa usłyszane gdzieś przelotnie. Może nawet nie wiemy, kto je powiedział, albo spotkaliśmy tę osobę tylko raz i to zostało. No może tak. 2273 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Fleet Foxes teraz. In the quivering forest, child, even if you don't mind. In the quivering forest, where the shivering dog lives, our good grandfather built a wooden nest, and the river got frozen, and the home got snowy, and it never moved low right till the morning light. Every morning, my child, even if you don't mind. Panie Jerzy, dobry wieczór. Witam pana w Trójce. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu. Jerzy z Warszawy. Słucham i postanowiłem podzielić się tak troszeczkę inaczej, opowiadając historię, jakby patrząc z innego punktu widzenia, bo to, co dotychczas słyszałem, było albo takie ponadczasowe, albo opowiadało o przeszłości. Tymczasem mi zupełnie niedawno trafiła się, to znaczy wczoraj, trafiła się taka historia, która wręcz jakby jest już przyszłością. Oczywiście nie znam przyszłości. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że to kółko, które zatoczyłem właśnie tak jakby życiowo, taką wycieczkę, która tutaj się stworzyła, polega na tym, że kiedyś pracowałem w branży, powiedzmy, nie będę tu w szczegóły wchodził. Przyszedł COVID, że tak powiem, wszystkie te moje projekty wówczas upadły. Zacząłem pracować z rąk, z umiejętności rąk, wykorzystując swoje manualne zdolności. Stałem się taką troszkę złotą rączką, robię różne remonty, mebelki nowe, odnawiam, naprawiam. I zdarzyło się, że pewna pani do mnie zatelefonowała, że ma tam toaletkę do zrobienia. I wczoraj przywiozłem, żeśmy ustawiali w różne miejsca, gdzie będzie najlepiej. Od słowa do słowa okazało się, że ona zna ludzi, z którymi pracowałem 20 lat temu. Opowiadaliśmy o rzeczach, które z punktu widzenia zawodowego, profesjonalnego były nam bardzo bliskie. I czuję po prostu, jakbym właśnie spotkał tego mentora i zobaczył wskazówkę, tu idź. Tu. Tędy. Tak. I to jest po prostu coś cudownego, to się dzieje. Wręcz jakby natchnione opowieściami tutaj w trakcie klubu, jakby zobaczyłem pewną taką analogię do tego, co mi się przytrafiło. I wydaje mi się, że to jest właśnie to. Aha, że to jest pańska ścieżka, tak? Że to o to chodzi. No właśnie tak mi się wydaje, że tutaj ktoś mi pokazuje wyraźnie kierunek, gdzie ja mam iść. Ja oczywiście mogę zostać, być tym malutkim stolarzykiem, tam coś robić, fajnego ludziom pomagać, ale tu coś się otwiera, i może należy tędy iść. W przeszłości, nie wiem, nawet miałem takie wrażenie, że na swój sposób jestem wybrany. Miałem wiele takich sytuacji. Że był właśnie ewidentnie rozstaj, drogowskaz. Oczywiście różnie to się kończyło, nie zawsze jakimś wielkim powodzeniem, ale żyję, jestem w dobrym zdrowiu. Aha. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Czyli ten daimonion, tak jak go nazwałem, prawda, za tym panem pisarzem, filozofem, że to jest ktoś taki, kto podpowiada. Czasami on się wciela w ludzi i daje jakiś znak, prawda, że to jest w tę stronę. Ja jakoś też mam takie poczucie, że też parę razy w życiu coś takiego miałem, co najmniej parę razy. Raz posłuchałem, raz nie posłuchałem. Jak nie posłuchałem, to się z dystansu okazywało, że to bardzo źle. No dobrze, dziękuję panie Jerzy bardzo serdecznie. Dobranoc. Dobranoc. Linia nocna. No i pan Filip jeszcze. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słychać mnie, tak? Tak, świetnie. Dobry wieczór. Ja również pozdrawiam z linii nocnej. Właśnie w sekundzie, w którym panie Darku poprosił mnie o głos, zakończyłem ostatni kurs autobusem miejskim. Aha. Słucham pana tutaj. No i chciałem temat poruszyć takiego przewodnika, który tutaj od 2 czy 3 lat już pomaga wspinać się na górę taką w Himalajach, K3. Nie wiem, może mnie słucha. Chciałem powiedzieć, że w pewnych sytuacjach bardzo, bardzo mi pomógł po układaniu sobie relacji z dziećmi, ze sobą samym i podziękować mu za to. Bardzo się ucieszyłem 2 tygodnie temu bodajże, jak usłyszałem, że na tej linii nocnej, którą również jeździłem 2 tygodnie temu, pojawił się ten przewodnik. Miło się tego słucha, bardzo fajnie, wracam właśnie teraz do domu. I myślę, że to jest ważne, że takie podcasty jak tutaj, no już zdradzę, bo może nie wszyscy słuchacze tutaj zrozumieli tutaj aluzję, no że to pan Darek, którego znałem z dawnej trójki jeszcze, a potem gdzieś ten podcast dopiero po jakimś czasie do mnie trafił i bardzo dużo ważnych rozmów właśnie, no, głównie jeżeli chodzi o relacje z moimi dziećmi, które są dwójkę. No ale też z samym sobą, więc bardzo fajnie, że można pana słuchać też już z powrotem. I cieszę się w ogóle, że trójka wróciła i że mogę jeżdżąc autobusem słuchać radia. Ale pan jest kierowcą autobusu, tak? Tak, jestem nim od 2 miesięcy i to też jest jakby jedna z rzeczy, którą po 16 latach bycia wolnym strzelcem w zupełnie innym zawodzie postanowiłem zmienić w życiu. Uh-huh. Myślę, że też niektóre rozmowy tutaj w podcaście miały na to jakiś wpływ i jakby spokój, który mi to daje życiowy i no, była to zmiana dosyć spora, bo byłem jedną osobą wykonującą wolny zawód i będącą dużo w domu. Uh-huh. Natomiast teraz jestem trochę mniej, natomiast na pewnych innych płaszczyznach to zmieniło. No i mogę słuchać trójki i cieszę się, że ta trójka jest tą trójką, którą znam z dawnych lat. Dziękuję panie Filipie. Dziękuję pani Darku za wszystko i wszystko. Pozdrawiam pana, dziękuję. Proszę dzieci uściskać i żonę. No i nad ranem. Dziękuję bardzo. No to bardzo miłe, widzicie, jakie to jest niesamowite. Znaczy, no, jesteśmy kolegami po fachu, panie Filipie. Ja też jestem kimś rodzaju kierowcy nocnego autobusu. No i właśnie jedziemy, jak się okazuje, w jedną stronę. Bardzo dziękuję. To jeszcze może powiem, skoro już ten motyw jazdy tutaj się pojawił, to jeszcze powiem o jednej postaci ważnej. Jak wchodzę tutaj do studia, do tego naszego pięknego studia, gdzie tak jest wspaniale pracować, które na nowo odkryłem po latach nieobecności w trójce, to tam są różne takie zdjęcia, no takie różne zdjęcia, tak bym powiedział. Jedno z nich jest szczególne, bo przedstawia peleton kolarski, no taką wyprawę kolarską. Uśmiechnięte twarze, no i praca zespołowa, no i tym liderem tego peletonu jest Henryk Sytner, nasz kolega wspaniały. I można, ja jak wchodzę tutaj, patrzę i tak jakoś kłaniam się nawet czasami temu zdjęciu i tej osobie, bo Henryk jest taką osobą, którą też jest kimś w rodzaju mentora naszego, jak myślę. I taką osobą, ja bym powiedział, że tym przekazem, który, no nie chcę tu w szczegóły się wdawać, ale powiem bardzo, bardzo ogólnie, ale też bardzo tak od serca, że to jest ktoś, kto uczy niezłomności. Tak bym powiedział. I to jest tak ważna rzecz w życiu, że to jest właśnie to, ten przekaz. I ta radość, którą on czerpie z tego, że jest tym naszym przewodnikiem. Ja nigdy nie byłem jakimś fanem kolarstwa, tym bardziej narciarstwa. W ogóle nie umiem jeździć na nartach. Ale myślę o Henryku z taką wdzięcznością wielką. I z podziwem. No i jeszcze może powiem, a nie, to długo by opowiadać. Jeszcze chciałem powiedzieć o innych osobach, ale to może państwo coś powiedzą. Zapraszam. Mentorzy, przewodnicy, ratownicy, bo dzisiaj jest święto przewodników i ratowników górskich, których pozdrawiam, gratuluję i z wdzięcznością o was myślę. Ale tu chodzi o taką podróż przez życie. No, że tak powiem, może to jest wytarte i banalne, ale jak ktoś kogoś wyciąga z dołków życiowych, no to nie jest banalne, prawda? To są też tacy ludzie, albo tacy ludzie, którzy nam wskazują szczyt i pomagają nam się tam wdrapać. 2273 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. To może zagrajmy teraz... O, dobrze, Beatlesów zagrajmy. Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. No ta piosenka. Przepiękna, wspaniała. No już tak wydaje się, że... No, że może nie warto jej nadawać, bo puszczać, grać, bo mamy ją w pamięci, każdą nutę. Ale chciałbym powiedzieć tutaj o taka historia, nie wiem, czy to jest prawda, czy to jest legenda. No, właściwie to wszystko jedno. No, ponoć było tak, że McCartney, pewnie ją państwo znają, a może nie, że jemu się ta piosenka przyśniła, dokładnie tak, jak miała brzmieć. I jak się obudził, no to ją zagrał. Ale tak bardzo był z tym zadziwiony i niepewny. W końcu sen mara, prawda? Bóg wiara. No to on postanowił ją zagrać. Zagrał ją George'owi Martinowi, czyli piątemu Beatlesowi, tak jakby, czyli producentowi. I on mówi, Paul, to fantastyczne, to wspaniałe. No i mamy Yesterday. Być może ta piosenka by gdzieś tam znikła właśnie w tej marze. Czyli mówimy tutaj o wsparciu. I jeszcze a propos mail. Do grona przewodników, pomocników dodałbym tłumaczy, bo oni pomagają nam przejść na drugi brzeg cudzych słów w rozmowie czy na kartach powieści. Kiedy znajdujemy się w obu znaczeniach tych słów na drugiej stronie, słowa przestają być cudze, stają się czymś wspólnym. Jak pisze Małgorzata Łukasiewicz, wspaniała tłumaczka, także w pewnym sensie ratowniczka. W czasach słusznie minionych działaczka opozycyjna internowana w stanie wojennym, to jest cytat, język obfituje w pasjonujące zdarzenia, jeśli potrząsnąć jego zasobami. Można wsłuchać się w brzmienia, a wtedy jedno słowo przyciąga inne. I w takie zdarzenia obfituje słowo wesprzeć. Podpowiada nam, że możemy przeć, wespół ku czemuś ważnemu, świetlistemu ku przejaśnieniu. O, pięknie. Eryk, pozdrawiam cię, Eryku, i bardzo dziękuję. Takim przewodnikiem w pewnym momencie dla mnie, ciągle wracam do jego piosenek, znowu artysta o bardzo głębokim przekazie, też taki bardzo taki rogaty taki, z taką w czapce na bakier, tak bym powiedział. Artysta to Georges Brassens. Ja nie znam francuskiego. No tak piąte przez dziesiąte raczej, no, co najwyżej. Ale są fantastyczne tłumaczenia, fantastyczne piosenki wykonywane przez zespół reprezentacyjny. I jest taka piękna płyta, która powstała z koncertu w Trójce. I to jest właśnie ta płyta. I tam jest taka piosenka, która wnosi coś bardzo głębokiego do naszej rozmowy. jedna z moich, no jest ważnych dla mnie piosenek bardzo, więc chciałbym się nią podzielić z Państwem. Georges Brassens to mentor, przewodnik, mistrz. I to jest ta piosenka Śmierć za ideę. Dla idei ponieść śmierć, któż znajdę lepszą? Ja jednak żyję, bo na próżno szukam ich. Gdy nawet znajdę coś, to inni się tak śpieszą, że na śmiertelny skok nie starcza mi już sił. Czasami myślę, że w tym cały jest ambaras. Tak ogniem wiary płonąć, by podpalić stos. A jednak zanim spłonę, muszę dodać coś. Ponieśmy za ideę śmierć, ale nie zaraz. Śmierć tak, ale nie zaraz. Doradza przodków chór, by śpieszyć się powoli. Na chwilę przerwać marsz, odpocząć choćby dziś. Bo jaki zysk jest w tym, że się wyciągnie nogi, jeżeli jutro już nie będzie dokąd iść. Opóźniać każą zaś ten marsz taktyki prawa, mówiące, że nim Bogu duszę zechcesz dać, to najpierw stań i swą ideę dobrze sprawdź. Ponieśmy za ideę śmierć, ale nie zaraz. Śmierć tak, ale nie zaraz. Nie jeden święty mąż, męczeństwo głosząc dzielnie, sam długo zwleka nim na szabot w trawie się. Bo dobrze wie, że tam jest raczej nieprzyjemnie, z daleka lepiej patrzeć w świątobliwy cel. Dlatego zanim się dopełni ta ofiara, nierzadko egzekucji dokonuje czas. Widocznie święty mąż powtarza też nieraz: ponieśmy za ideę śmierć, ale nie zaraz. Śmierć tak, ale nie zaraz. Idea, jasna rzecz, wymaga poświęcenia. Wyraźnie mówią to statuty wszelkich sekt. Jednego chciałbym wszak od ofiar wyjaśnienia, jak w tym zalewie słów rozpoznawały sens. Sztandarów łopot to już dla mnie zwykły hałas, a stosów blask ciemniejszy niż piekielny mrok. Kto mądry, widząc grób, czym prędzej skręca w bok. Ponieśmy za ideę śmierć, ale nie zaraz. Śmierć tak, ale nie zaraz. Na próżno płynie krew i próżne hekatomby. Mamona niech nie żąda od nas ofiar złych. Niech już nie grają nam martyrologii trąby. Na ziemi raju nie zapewnią ścięte łby. Lecz Bóg nie zważa na to, ciągle chce nas karać. Podsyca marzeń żar, na szańce każe iść. By śmierć spragniona krwi w krew naszą mogła pić. Ponieśmy za ile śmierć, ale nie zaraz. Śmierć tak, ale nie zaraz. Mesjasze ofiar i apostołowie śmierci, możecie pierwsi iść, błogosławimy wam. Ruszajcie naprzód tam, gdzie święty płomień świeci. Niech najpierw każdy z was spróbuje tego sam. My o przedwczesny zgon nie chcemy się już starać, bo z ducha pragnie już wyznaczać sama los. I byle komu swych nie daje ostrzyć kos. Ponieśmy za ideę śmierć, ale nie zaraz. Śmierć tak, ale nie zaraz. Ale nie zaraz. Niesamowite. No, ciarki przechodzą, prawda? Uważam, że to wspaniała piosenka i ważna i wtedy pewnie, kiedy powstała i teraz. Bardzo. Pani Elżbieta, dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzwonię do pana z Wysp Kanaryjskich, gdzie mieszkam. O, gorąco podobno macie strasznie, co? Słyszałem. No w tej chwili jest 30 stopni. Aha, no to do wytrzymania. A, ale tam. Do wytrzymania, dokładnie, zwłaszcza jeśli się ma dwa kroki do oceanu. A, no wspaniale. To no taki... Aha. A, no a ja słucham pana audycji i tak to jakiś czas pojawia się jakiś zwrot, który coś mi mówi. Najpierw pan powiedział o czymś, nie zmarnujmy. Chyba chodziło o czas audycji, o czymś tam na początku. Potem ktoś dzwonił i mówił o tym, że planujemy, że róbmy plany. Aha. A, i pomyślałam sobie, że zadzwonię, bo co? Bo naczelną myślą, która wraca do mnie, słuchając audycji, jest taka myśl, słuchajmy się. Aha. Słuchajmy się, spotykamy ludzi, spotykamy ich w tak normalnych, życiowych sytuacjach, jak pan mówił o autobusie, o pociągach, w których kiedy jeździliśmy i spotykaliśmy. I słuchajmy się, bo to, że planujemy, to wynika z naszego wychowania, wykształcenia, z jakichś takich zasad, o których też ktoś wcześniej mówił, miejmy zasady i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli będziemy się sztywno trzymali wszystko jedno czego, czy planu, czy zasad, to ta sztywność może nam się skończyć uderzeniem o ścianę, o grunt, upadkiem, bo sztywność właśnie taka jest, że no, ten brak elastyczności. Trochę chaotycznie mówię, ale... Nie, moim zdaniem zupełnie nie. No dobrze. I o tej elastyczności mówię w kontekście właśnie tego, żeby nie przegapiać, nie marnować tej okazji, tego, że ktoś się pojawia, ktoś mówi. Ja byłam bardzo pilną uczennicą, dzieckiem będąc, Wielkopolanka. Także zasady, wychowanie, ambicje, plan na życie i tak dalej. Oczywiście większość to są plany naszych rodziców, dziadków i tak dalej. A potem się okazuje, że życie nam inny scenariusz ujawnia. Tak. I to sami nas stawia na tych rozdrożach, że może w lewo, a może w prawo, a może zaczekajmy, a może zobaczmy, może nas ktoś popchnie, a może nas ktoś pociągnie. I ta elastyczność, to jest to, co mi się w życiu sprawdza. To, że w tej chwili mieszkam, nie powiedziałam, że będę mieszkała zawsze. Ale tak się zdarzyło, taki był zakręt w moim życiu, że tutaj właśnie wylądowałam. No, jest mi tu świetnie, że taką trochę pionierką jestem, bo mieszkam na Fuerteventurze, która jest wyspą pustynną, więc żeby tu przeżyć, to trzeba sporo wysiłku. Ale to jest to wyzwanie, to jest to, że ta niezłomność, jak u pana Fitnera, to o czym pan mówił, mi się spodobało. Czyli robimy coś i nie poddajemy się. Never give up. Nie z tej, to z tamtej, prawda? No właśnie, prawda. Moja żona opowiadała taką historię cudowną. To ona jest, ja tylko powiem połowę tej historii. Jak szliśmy na Łapski Szczyt w Karkonoszach i było okropnie gorąco. I tam się idzie i tak się wydaje, że już jest ta górka, ale to jeszcze nie jest ta górka, jeszcze dalej. Aha. I szła mama z chłopczykiem, z synkiem, takim typu, nie wiem, 5 lat. I mama już naprawdę nie miała siły, a chłopiec miał. I to on był jej przewodnikiem i powiedział tak: mamo, my się nigdy nie poddamy. To było wspaniałe. Prawda? Tak. No właśnie. Moi znajomi właśnie, znajomi przyjaciele, ludzie, których spotykam, właśnie mówią, ty masz coś takiego, że ty się nigdy nie poddajesz. Kiedy ty się poddasz? Pewnie gdzieś tam w jakiejś trumnie nie znajdziecie to. I to nie wiadomo, czy to będzie kwestia tego, że się poddałam, czy po prostu gdzieś mnie coś przy okazji dopadło. Natomiast jedna rzecz to właśnie to, żeby nie usztywniać się, nie trzymać się czegoś. Autorytet, one też są na każdym etapie życia różne te autorytety, bo na pewno mamy szkoły, studia, książki, pisarz. Pisarz, zakręt. Jeden z zakrętów w życiu, taki o 90 stopni, to był pisarz, którego spotkałam przypadkowo na wyprzedaży. Ktoś wydał, dokładnie wiem kto, ale nie będę robić reklamy, natomiast zrobię reklamę pisarzowi, bo on się nazywał Tom Robinson. Umarł tego roku w wieku 92 lat. Niesamowite książki. I to tak właśnie było, też wzięłam, bo coś mnie tam na Wolucie zainteresowało. Kupię. Kupiłam całą serię, ponieważ były już na wyprzedaży. Po czym, kiedy przeczytałam pierwszą i drugą, natychmiast pognałam kupić więcej i rozdałam wszystkim moim przyjaciołom. A jak się ten pisarz nazywa? Proszę powtórzyć. Tom Robbins. Amerykanin. Pokolenie, jak miał 92, no to taki hippies. No tak, tak, tak. Czyli w latach 60. Top. On mi spowodował taki zakręt. Taką wyobraźnię ma niesamowitą. Właśnie wróciłam do jego książek, świetnie się je czyta w 40 stopniach na plaży. Taki... Podziwiam pogodę ducha. Dobrze. Odlotowe ma metafory. Lubię to. Poproszę jeszcze o puentę, bo jeszcze czeka jedna osoba i chciałbym też dać jej szansę. Puenta jest taka, nie trzymajmy się sztywno niczego. I nie przegapiajmy. Tak. Nie przegapiajmy. No łapmy. Dziękuję. Miejmy te oczy otwarte. I... Tak jest. I uszy. Dziękuję. Pozdrawiam. I, uszy, i na trójkę zwłaszcza. No właśnie, widzi pani, to jest taka audycja, że my właśnie mamy te otwarte uszy i słuchamy się wzajemnie. Mam nadzieję, że dzięki internetowi, że nawet na Wyspach Katarzyńskich właśnie. Cudownie. Pozdrawiam. Bardzo pozdrawiam serdecznie. Również. Dobranoc. Linia nocna. No i pani Martyna, jeszcze pani zdążyła. Jak pani to zdążyła zrobić? Dzień dobry, dobry wieczór. Witam po wielu latach. O, miło mi bardzo. Pani Martyna, tak zdąży pani przez dwie minutki? No pewnie. No to niech pani spróbuje, bardzo proszę. Wszyscy opowiadali o ludziach, na których trafili na swojej drodze, a ja powiem o osobowościach, które mnie wyciągały z wielu doków, najnośniejszych miejsc, nie pozwalały mi po prostu leżeć zwiniętej i rozpaczać, bo musiałam wstać i iść, i moje psy. I pomimo tego, że ja jestem tak naprawdę ich przewodnikiem, to one mnie wyciągają z największych doków i najmroczniejszych miejsc. No tak, tak, tak. Bo nie można po prostu leżeć i nie wstać. No i tak. Tyle. I tyle. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego dla pani, dla tych psów, przewodników. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To jeszcze może powiem taką historię jedną, którą usłyszałem niedawno. Od pewnej pani, która mieszka teraz, znaczy ona jest z Augustowa mojego rodzinnego, ale mieszka w Bydgoszczy, jest lekarką i ma męża właśnie stamtąd. Mówi, tam to jest pruskie wychowanie, panie Dariuszu. Pruskie wychowanie, mój mąż. I tu uwaga. Został poproszony przez teścia, żeby coś zrobili razem. No potrzebni byli trzej mężczyźni, bo jeszcze pan bodajże Franciszek, najważniejszy, bo miał maszynkę tam odpowiednią do tego. No i ten mąż, no powiedzmy, że o 9 rano, już 5 minut przed, ogolony, wykąpany, czeka. No ale tam jakoś nikt nie przychodzi. 5, 10 minut, 20 minut nie ma. Pół godziny przychodzi teść. I ten mąż mówi... No, ale wiesz, tato, to chyba już pójdziemy, co? No ten... A nie, nie, czekamy. Pan Franciszek jest bardzo słownym człowiekiem. No i dalej czekają. Minęła godzina, no i ten pan mąż mówi, no to nie, no to już chodźmy. A wtedy zirytowany teść mówi, słuchaj, pan Franciszek jest słownym człowiekiem. Jak powiedział, że przyjdzie, to przyjdzie. Nie dziś. To jutro. Prawda, że ładna historia? A propos elastyczności i dystansu. No to ja państwu bardzo dziękuję za to spotkanie. Jutro nie przyjdę, ale za tydzień to tak, więc się spotkamy, mam nadzieję. Dziękuję bardzo serdecznie. I pozdrawiam i dziękuję tobie, Olgo. Dziękuję tobie, Darku. No i do usłyszenia. Dariusz Bugalski, pozdrawiam was najserdeczniej.